खाब टुटिया जग मेरा मैं तो रुसिया प्यार वाला खाब टुटिया जग मेरा मैं तो रुसिया जदों दिया ला के यारिया मैं गवाइया किन्ना पछताउंदा किन्ना दिल रोंदा जाने ना तू माइया बड़ा तड़फोंदिया मैनू जुदाइया किन्ना दिल रोंदा